گلهای تازه، برنامه شماره 133، با همکاری هنرمندان سیاوش، فرامرز پایور، رحمت الله بدیعی و محمد اسماعیلی. ترانه قدیمی چهره به چهره، پیش درآمد و رنگ از فرامرز پایور، غزل از سعدی، گوینده سرور پاکنشان، صدا بردار ایرج حقیقی. ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی، جهان و هرچه در او هست صورتند و تو جانی. به پای خیشتن آیند عاشقان به کمندت، که هر که را تو بگیری ز خیشتن برهانی. تو پرده پیش گرفتی و ز اشتیاق جمالت ز پرده ها به در افتاد رازهای نهانی. پرده پیش گرفتی و ز اشتیاق جمالت ز پرده ها به در افتاد رازهای نهانی. بر آتش تو نشستیم و دود شوق برآمد. بر آتش تو نشستیم و دود شوق برآمد. تو ساعتی ننشستی که آتشی بنشانی. ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی، جهان و هرچه در او است صورتند و تو جانی. به پای خیشتن آیند عاشقان به کمندت. که هر که را تو بگیری ز خیشتن برهانی. من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم. تو می روی به سلامت، تو می روی به سلامت، سلام ما برسانی عزیز من دارا. تو پرده پیش گرفتی و زشتی آقا جمالت. تو پرده پیش گرفتی و زشتی آقا جمالت. زی پرده آب در افتاد رازها تو خانی خدا. من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم، تو می روی به سلامت، سلام ما برسانی. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 133 بود که در گوشه‌های نغمه، رضوی و حسینی اجرا شد.